Okay, asalaamaaleykum wa rahmatulah. Seydina Ousmane, ñu ngi lay nuyu, ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax, ñu ngi lay ndokkeel itam di la ñaanal baax. Loolee nga gis ñun moom lañ gis yow rek dëgg-dëgg, ndax defe naa ne ñi lay jiitu sëriñ bi bëri woon ca booba léegi ca doxin dara soppeewut. Kon nag loolu itam dañ la ca ndokkeel, xam ne borom cër nga ci yoon wi. Ma daan faral di wax ne bare tey ci kilifa yi seen ndox ñu jart nañ ko, te bëgg adduna ko war loon ñàkk a xam li ñu yor rek ko war loon. Waaye yow alhamdulilah yàlla musal na la ci loolu, nag sens la du jafele itam. Laaj bi nga laaj muy taw si xam naa xaw na jaaxal sax ju bari, ndax léeg-léeg ma dégg ci ay wax sax yoo xam ne yu doy waar la ku jog ne maa ngi uti taw it, gannaaw bu mu gindee ko ci yàlla ba yëg yàlla jogaat di gëstuwaat luy taw it wala dugaat di gëstu taw it. Loolu nag la muy tekki mooy ñàkk a yëg li nga yor, ndax maarifa taw yi rek ko tax a jóg. Kon ku xam yàlla te mënoo wéetal yàlla, kon xam yàlla moo fa nekkagul, waaye ku xam yàlla wéetal ko. Waaw, tax na kon du yàlla ci ku yëg la mu yor, xam yàlla ba noppi jóg ne yaa ngi wuti taw fi. Loola njuumte la wala ñàkk a yëg la. Sax Moussa nag li nga ko waxee taw yi da ko tax a jóg, waaye maarifatu billaahi mooy xam-xam boo xam taw it moo ko tax a jóg. Du takkalum nag taaruf la, takkalum mooy wéetal yàlla ci wax rek yàlla kenn la, yomb na. Waaw, yàlla mooy dogal, yomb na. Waaye ba nekku ne yàlla kenn la te yaa ngi koy bokkale, ba nekku ne yàlla mooy dogal te yaa ngi bañ ay dogalam. Te loolu loo ci def rek du taw it sirku la. Waaye ku xam yàlla na nga ko wéetal. Ma tax ma wax toujours ne tawhid dafa tënku ci ñeenti banqaas: tawhidu saati, tawhidu sifaati, tawhidu asmaa'i, tawhidu afhaali. Mooy ñeent yii. Ku mu leer ci yow tawhid a ngoog. Tawhidu saati mooy wéetal yàlla ci jëmmam. Nam mel moom rek ko mel. Alquran jàng laysa ka mislihi shay'un, duñ ko nérileeg dara moom yàlla. Duñ ko nérileeg dara te du nére dara ak yàlla it noonu. Kon loolu set na ca. Jëmmam matali na. Kon tawhidu saati mooy wéetal ko ci jëmmam, ma doo ko bokkale dara. Du gis dara lu la ko yëg, doo gis lenn lu moom. Wéetal yàlla ci meloom, na mu mel moom rek a ko mel. Wéetal ko ci turam, na mu tuddit moom rek a ko tudd. Wéetu ko ci jëfam, la muy defat moom rek a ko mel. Kenn du ko ci fekk. Ñeent yii dara du ca fekk yàlla. Fekku ca kenn te dara du ko ci fekk. Ci jëmmam, ci meloom, ci turam, ci jëfam, yàlla da caa wéet. Yooyu ku ko ràññee rek tawxita ngoog. Doo jaawale jëfi yàlla ak jëfi keneen, doo jaawale melom ak melo keneen, doo jaawale turam ak turu keneen, doo jaawale jëmmam ak jëmmu leneen. Yii boo ko yëgee dootaa gis ñaareel. Sobu baaw hakkaza sa tawxit mat na. Doo ko bokkale ci jëmm, doo ko bokkale ci melo, doo ko bokkale ci tur, doo ko bokkale ci jëf, tawxita ngoog. Yooyu nag lu yaatu la, waaye tàmbali baa ngi noonu leen. Lu ci nekk nag am na manzar boo koy dëggalee, waaye nag mu ngi noonu. Loolu ku ci man jàpp sa am xel sa man jaa sukkandiku nag la ci des nga yóbbu sa xel yóbbu la ci. Waaye yii ma wax ñeent yi moom ku ko ràññee rek taw ita ngoog. Soo defee nag maarifa yépp nag loolu rek lay junj. Kon ñi nga xam ne yàlla ñu ngi uti taw it nga mel ni wuti loo xam bu fekkee yëg ko nit nag bu wuti loo xam ne xam na ko nag kon day tegte ne lam am daf koy yëgut am na ko waaye yëgu ko te naa di faral di wax ne lépp loo ñeee doomu aadama rek làq nga ko da nga ko yëgu ñàkka xam la soo dee kon looy wuti mooy ku la yëgal ku la won ku la xamal ba nga xam ne ndekke li nga doon wuti ndekke li nga ñàkkoon ndekke xam nga ko yaa ko yëgutoon moo tax dégg sëñ Touba ne jëm jël seen muy dem rek wuru sëñ Touba wuru si wóolu ñëpp ko bokk am waaye boo ko yëgul nag du la fajal benn soxla waaye boo ko yëgee nag sàkk sa Sadio faju na Sadio faju mu ngi ci yëg li nga yor soo dee kon loolu lu mat bàyyi xel la maa ngi jàpp na ñu bari gannaaw buñ xamee yàlla ba def ñu ne ñu ngi gëstu ji taw it man ñu bari nañu ma ko laaj sax mag far bari ñu ma laaj ne dañuy gëstu taw it ndax dégg naa suñu nangam nangam dëgg la sax Moussa Dieng man wax naa ci mujj ak dundam dafa naa ne bis bi ma toogee ak moom kenn ñaarilut ñu bis ba dellu si wut dafa naa ñetti fan la mu wàcc liggéey te dama daan faral wax ne bis boobu leen yéegee naa ci loo xam ne su ma ko amutoon dana ma métti lool waaye bis boobu leen xamee naa ci loo xam ne mbégte moo xam ne ba yomal xiyaam du dagg ba bu set dama ciy gën di bég loolu nag ku ma ko wax mën a ko xam wax dëgg yàlla ndax ba may toog ak moom ñun ñaar li kenn ñett lu fekk ma kenn fekku ma fa ma sant ci yàlla ndax ba may dugg dax ma woy ba maa nuyu rek mu jaar sama tur ci làmmiñu set wécc te boobu am na diir bu yàgg boo xam ne waxut kookan la Moussa mu ne ko mën a ma toogal ma toog mu commencé di waxtaan ak man di wax ak man di wax di wax di wax di wax di wax wax yàgg lool ba ma mujj yëram ko ci wax ji ndax booba waxut diir bu yàgg te làmmiñu set lool nag leer lool it nag ban la ma ci jàppe mooy sëriñ moom alhamdulilah moom yaram bi tane wér na loolu laa jàppoon man waaye yàlla di ma la wax jaam seede ma dellu ci kër gi ca tisibaar ma ñëwaat ñu toog ci ron baar mi di ataaya sëriñ xu ma jógee dimb ga ñëw bi ñëwee sax dugg ci ne tu ñëw toog fi ñu ataaya ñu toog ma toog ab diir ne ah xaar ma dem xool sëñ bi daa dugg ndax bu ba jàpp ne du wax ak moom daa dugg ne yoo sëñ bi fay ko mu toog mu tàmbali wax ak moom ne ko demal wool Moussa boo maa ngi ci mbaar mi sëñ dafa taw ci buntu bi nii rek jutloo rek seen ma dal ma yëkkat loxoon ma kaay sëñ bi ñun ñett ñoo fa ne lam doon wax ci suba ga mu delluwaat ko baamuwaat ko baamuwaat ko baamuwaat ko ba wax ca jeex ñun ñett képp kuñ ko waxul mënoo koo xam ñu jógee fa defe naa ñett fañ la teg sëñ bi wàcc liggéey ba tawaay di bett noonu ndax man dama jàppan wér ndax kàddu gi dafa setoon lool lu ca senn nag ñu bari ñëw nañ ne yéen la sëñ bi dénk taw yéen la sëñ bi dénk naa waaye la ñu sëñ doxuñ ko kenn li ñu jox la jox ñëpp nag lim ñu jox la jox ñëpp sax Moussa dugg ci ruqu wax ak cee lii que li ñu wax ko la ne waaye daal ñun bis boobu jëlee nañ ci mbégte moo xam ne mosuñ ko am te dootuñu ko am waaye li may jigle mooy taw yi daal lu hut lu ñuy gëstu gannaaw buñ xamee yàlla bu fekkee ñu ngay jog di ko gëstu ji kon xam yàlla moo fa nekkagut nañ jëlaat kurus ga tar bi waat maarifa bu doon garab meññal mooy taw si bu ca dekkut garab bu dul meññ la doo ca witt dara bay jaay wala bay lekk ku ne xam ne yomal xiyaab taw fit moo fa jàll yàlla dégg sax Moussa wax ba tey waaw taw si la woon kon nag taw yi tëngoog waaw soo dee kon képp ku yëg yàlla liggéeyal sa xam-xam li nga yor rek la waaw li nga yor rek la benn baat la sax Moussa wax sa kenn ko nekk rek lim la jox dégg ni mu ko waxee yéena bokki kaas yéena bokki melk yéena bokki lépp benn ñoo la ku la gën a maan na xëy na daf laa gën a naan rek waaw su ko defee loolu nag kenn ku ne yaa ciy dimbali sa bopp na ndax xam-xam la koy may nit du sëriñ ba waaye gannaaw xel ma waaye sa pas-pas ak siit ak sa bëgg xam-xam te yàlla tax nag loo ca jar nag te du yàlla mun na ko yàq waaw loo ca jar te du yàlla mun na ko yàq su ko defee nag lu baree baree bari tey ci yàqu-yàqu yi ak manki-manki yi ak ñàkk xam-xam yi mooy jógee ni ya ak tarbiyé ni ya moo koy waral jógee ne ñoo dul bokk waaw ña jógoon démb dara yëkkatiwul leen dul dégg la mu wax xakka saa ñu fàttali jëriñu ko. tey nag dem na ci jamono boo xam ne ku jógate am na loo bokk yóbbaale su ma fi jógee mel nii, su ma jógee am lii, su ma jógee doon lii, xakka saa yooyu nag mooy yàq lañ fay jëlee. su ma fa jógee daal xamee fa gërëmal yàlla, xamee fa yàlla, lu la ci fekk nag baax na lii mooy pas-pas bi. dara taxu ko jóg loolu lii ña jógoon démb lii rek la njëkkatul. amul kenn ko xam ne moos nga xelaat xam-xam bi benn njëriñ boo ci jëriñ ci saay loolu xakka saa xam sa borom wéetal yàlla dugg àjjana. lu la ci fekk nag dal ci àddab rek tentu la kon yaakaaru la kon du la ko yàqal waaw soole kon tawxid loolu la.